ارشاد فرمائیں کہ جامعۃ المدینہ کی طالبات اور عام مبلغات میں ذہنی ہم آہنگی کیوں کر ممکن ہے؟ جامعہ کی اگر کوئی طالبہ اپنے آپ کو وی آئی پی سمجھے گی، شخصیت سمجھے گی کہ میں تو عالمہ بن رہی ہوں یا عالمہ ہوں، اور اسی طرح کوئی استانی صاحبہ کے ذہن میں بھی یہی بات بیٹھ گئی کہ میں تو عالمہ ہوں اور عام استانی ذہنوں سے ممتاز ہوں، تو ذہنی ہم آہنگی ہو نہیں سکتی، بلکہ دل آزاریوں کی صورتیں پیدا ہوں گی، تکبر کی صورت پیدا ہوگی اگر دوسروں کی تحقیر کی تو. تو اگر یہ دوسریوں میں گھل مل جائیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کون عالمہ اور کون غیر عالمہ، تو اس طرح مل جل کر کام کریں گی عاجزی کے ساتھ، تو انشاءاللہ ذہنی ہم آہنگی رہے گی اور مدنی کام بھی بڑھے گا، اور ہونا بھی یہی چاہیے. کیا عالمہ اور کیا عالم، سب کو عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ گھل مل کر کام کرنا چاہیے اور اپنا تشخص الگ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ کام کرنے سے رہ جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.